Բարև հայրենակիցներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է, այսօր ապրիլի 11-ն է, օրը 4:07, ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում Արմատներ կենսակենտրոնում արդեն ավանդույթ է դարձել կենթանի գրադարանի կազմակերպումը, Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում ամփոփել են ընթացիկ տարվա մարտ ամսում իրականացված աշխատանքների արդյունքները, Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում ամեն ամիս կազմակերպվում է կենթանի գրադարան, որտեղ գրքերի դերում հանդես են գալիս նախապես ընտրված 4 հերոսներ ու պատմում իրենց անցած ուղու ու կենսակերպի մասին։ Այս ամսվա կենթանի գրադարանի հերոսներից էին Սիրահայ Կարապետյան ամուսինները։ Ներսես և Անժել Կարապետյանները 2000-ականների սկզբին Սիրիայից տեղափոխվել են Արցախ։ Սկզբում ապրել են Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղում, հետո տեղափոխվել են Շուշի։ Լսենք հատվածներ Կարապետյանների կենթանի գրքից։ Ես Սիրիա զնաց եմ, բայց Բեյրութ մեծացել եմ։ Լիբանանի պատերազմին ես Սիրիա եկած եմ, 2001-ին որոշեցինք այստեղ գալ։ Ծավալի ռոստեի գրիվներուն չգրցանք մասնակցել, ադիա մեր մեզի համար մեծ ծավ էր, բայց վերջապես գրցանք գալ այստեղ, բայց ադդեից որոշած էինք, որ ռոսկանք, ոչ թե Երևանի շրջանը։ Եկանք 2001-ին մինչ հիմա գաբրիկով այստեղ։ Ինչ ա լինի այդ դժվարությունները, վերջ այստեղ հայրենիք է։ Հայրենիք մը դավուզուր նաև չի կար, բնական է, որ ամեն ինչը քրդինք թափելով ու կա։ Ես Սիրիայում շատ հանգիստ գաբրեի, ես երկու տեղում էի ոչինչ, ծավալի որ հիմա երկու նաթալանից եմ։ Բայց դա մեր ժագատակիրն է, մենք միշտ 30-40 տարի անգամ նոպան մը կստեղզենք, հետո կթալանվինք իսլամներու ով են։ Իսլամիստները մեր խերը անձեր են արդեն, հինեն ամինն են և հիմա է։ Ես ո՞ եմ մեկ դեղացի եմ, լավ մեկը չեմ, որ ես ապիտապի մեզ թեի ժողովրդին ես։ Ասե, գար ժուկտրում է ես է։ Ես Անժել Կարապետյանն եմ, նոր են ծնված եմ Սիրիա, մնացել եմ Սիրիա, մինչև աստեղ գալիս։ Այդտեղ կորս բան չէի ներ ես, դրնային դնտեսուղի էի, ասկային գործերով կսպաղվեի շատ, եղեր եմ ատենատպրուհի երկու տարի ու կես ասկային մշակութային միության։ Ինչև անատեն չէ ամուսնացած։ Մենք ուշ ամուսնացանք, 2003 թվին ամուսնացանք ու որոշեցինք 5 օր վերջ եկանք այստեղ, ասկային գործերով իրար գիտեինք, բայց չէինք մտածած օրնակի համար ամուսնանալ, Սիրիա ամուսնացանք, ինք 2001 թվին եկավ այստեղ, դեռ չէինք ամուսնացած, վերջ այստեղ են սկսավ ձանքել, որ մենք միանանք իրար, եկավ, ամուսնացանք, եկանք։ Իմ բաբաս Որպանոս են պահող մարդ եղած է, իմ բաբաս քյուրդերը բռնած են, մեր Կերտաստան լրիվ մորտեր են։ Բաբաս Հուշերում մեջ պահոտած տեսած է, մայրը, հայրը ոչ մորտեր։ Հայրս Սուրյա պախած եկեր է, իրեն Պուրաբանները պահել են։ Հետո այն ժամանակ հայրը իրար կփռնեին, հիմա կլավես չէ։ Ես որտեղ ես մնանադեր գնալուս։ Եմ ինձի պես հազարավոր մարդ։ Հայերը ատեղ առավելություն ունին, շատ աշխատասեր են, ատեղի հայերը շատ-շատ աշխատասեր են, այսինքն երբ որ կտեսնեն, որ դու քորձ մգնես, գպորձե ինքնալ քեզի նմանվի, որ ինքնալ ավելի լավ ապրի, բոլոր աղքատ չէ։ Բայց բաբենական չունին, Անժել։ Բաբենական չէ։ Ես ոնք, այդ որ գրծած է ոսկին փախցնել, բանել, ադունք եղած է։ Մեր պրոբլեմը ասկին մասին չենք մտածել, ասի է մեր պրոբլեմը։ Գոշիի խորզով, ես կոշկական, ես մոդելյոր եմ։ Փուրսը Անժելին ասաց ինձ փող գշայից, լավ գաբրիս ավելի ճիշտ, եթե լույսի մասին կմտածես։ Չես կրնար հանգիստ ապրել, մինչև քո հողիդ վրա չլաս։ Քո հողիդ վրա երբ որ գաբրիս, ավելի հզոր ես, ավելի ուժեղ ես։ Ես ալ հայ եմ, տունալ ես, չես կրնար ինձիս էլ, ինչու եկեր ես այստեղ գաբրիս։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Kiss the blanket. despertar en el frío mismo de tu ausencia. Es rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Me desangra el alma, me desangra la palma. Desandar el sendero que escribimos juntos. Es tocar un silencio profundo en el corazón. Escapar de las brechas de un amor profundo. Es mentir de nuevo por negar tu esencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Տեղական ժամանակով 15-ն անց է 30 րոպե, այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Մարտի 31-ից ապրիլի 1-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում կայացել է Վրաստանի 8-րդ պարային Օլիմպիադան, որի մասնակիցների թվում է եղել նաև Հայաստանը։ Հայաստանը ժողովրդական պար, հնդկական պար և ակրոբատիկ պարեր անվանակարգերում ներկայացրել է Նորդար պարային համույթը՝ գեղարվեստական ղեկավարներ Մհեր Պետրոսյանի և Դոնա Բարեղամյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանյան պատվիրակությունը ղեկավարել է IDO միջազգային կարգի մրցավար Արտաշես Մեսրոպյանը։ Նորդար համույթի կազմում էր նաև ժողովրդական պարերի աշխարհի կրկնակի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն 12-ամյա Գարիկ Պետրոսյանը։ Ինչպես նախորդ տարի, այս անգամ ևս հետաքրքիր դեպք եղավ։ Մասնակիցների թվում նաև Ադրբեջանն էր։ Օլիմպիադան սկսվեց նախատեսվածից կես ժամ ուշ։ Մեզ տեղեկացրին, որ ուշացման պատճառը ադրբեջանական պատվիրակությունն է։ Բանն այն էր, որ 2016 թվականին Նորդարը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ ադրբեջանական խմբի հանդեպ։ Այս անգամ էլ տեղեկանալով հայկական պատվիրակության ներկայության մասին, ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը շտապ փոփոխություններ կատարեց իր պարողների կազմում, ասաց Պարուսույց Մհեր Պետրոսյանը։ Տարիքային խմբեր ու անվանակարգեր փոխվեցին։ Մեր տեղեկություններով ադրբեջանական պատվիրակությունը օլիմպիադայի մասնակցության որոշ հայցադիմումներ հետ է վերցրել, հավելեց նա։ Նորդարի պարուհիները հիացրել են հանդիսատեսին և խստապահանջ մրցավարներին, այդ թվում ադրբեջանի ներկայացուցիչ մրցավարին։ Մեր ներկայացրած 14 մենապարը, 5 զուգապարերը գրավեցին առաջին պատվավոր տեղը, իսկ մեկ անվանակարգում երկրորդ տեղը։ Մհեր Պետրոսյանը հավելեց, որ առաջիկայում աշխարհի կրկնակի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Գարիկ Պետրոսյանը կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու ժողովրդական պարերի աշխարհի 15-րդ առաջնությանը։ Ամերիկյան գահերի խաղը հեռուստասերիալի ամենակարևոր մարտի նկարահանումները 55 գիշեր են տևել, որը ռեկորդային ցուցանիշ է համարվում։ Մանրամասները հայտնի են դարձել ֆիլմի ռեժիսորի օգնական Ջոնաթան Քինլանի Instagram-ի էջից։ Վերջինիս համացանցում տեղադրել է բացիկները, որոնք պրոդյուսերներն ուղարկել են նկարահանող խմբի անդամներին։ Նրանց շնորհավորում էին 55 գիշեր ցրտին, ձյունին, անձրևին և քամուն նկարահանումներ իրականացնելու համար։ Գրառումից նաև հայտնի է դարձել, որ տեսարանը նկարահանվել է 3 վայրում։ Ենթադրվում է, որ խոսքը Winterfell ամրոցի համար մղած պայքարի մասին է։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հերոստասերիալի ստեղծողները տեղեկացրել էին եզրափակիչ եթերաշրջանում հերոսների մահվան մասին։ Հոլիվուդի ամենահայտնի դերասաններից մեկը Բրեդ Փիթը Անջելինա Ջոլիից բաժանվելուց հետո աստիճանաբար կարգավորում է անձնական կյանքը, արդեն կես տարի հանդիպում է 42-ամյա հրեա պրոֆեսորի հետ։ Հայտնի է, որ 54-ամյա PT ընկերուհին Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի 42-ամյա պրոֆեսոր ճարտարապետ Ների Օքսմանն է։ Պարբերականը հրապարակել է մի լուսանկար, որում Փիթը կեցվածք է ընդունել Օքսմանի գործընկերների հետ Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտում։ Նշվում է, որ Փիթն ու Օքսմանը ծանոթացել են ճարտարապետական նախագծի վրա աշխատելու ժամանակ։ Հայտնի է, որ սիրված դերասանը վերջին տարիներին լուրջ տարված է ճարտարապետությամբ։ Ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեն կժամանի Մոսկվա, ռուս երաժիշտ և դերասան Վլադիմիր Վիսոցկու երգերը ֆրանսերեն ու ռուսերեն կատարելու համար։ Համերգը նվիրված կլինի Վիսոցկու 80-ամյակին և կանցկացվի ապրիլի 25-ին Ռոսիա համերգասրահում։ Համերգի կազմակերպիչները պատմել են, որ Դեպարդիեն վաղուց էր երազում աշխատել Վիսոցկու և նրա տեքստերի հետ։ Դեռևս 1970-ականներին եղել է արձակուրդ Վիեննայում ֆիլմի «Գաղափարը» Վլադիմիր Վիսոցկու և Էդուարդ Վոլոդարսկու սցենարի հիման վրա։ Սա համակենտրոնացման ճամբարի գերիների պատմություն է, որոնց հաջողվում է փախչել պատերազմի ավարտից մի քանի օր առաջ։ Վիսոցկու կինը Մարինա Վլադին թարգմանել է սցենարը ֆրանսերեն ու տարել այն Փարիզ։ Երիտասարդ, բայց արդեն հայտնի դերասաններ Ժերար Դեպարդիեն ու Դանիել Օլբրիխսկին համաձայնել են առանց հոնորարի նկարահանվել ֆիլմում։ Ցավոք, Վիսոցկու մահը խանգարել է այս պլաններին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում ամփոփել են ընթացիկ տարվա մարտ ամսում իրականացված աշխատանքների արդյունքները։ Իրականացված 53 դիտարկումների արդյունքներով խախտումներ չեն հայտնաբերվել 26 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Համլետ Ապրեսյանի հաղորդմամբ սննդի շղթայում ներգրավված անձանց օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում է արձանագրվել 26 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որի արդյունքում սննդի շղթայում ներգրաված թվով 63 աշխատողներ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական զննություն չանցնելու պատճառով կայացված որոշումների համաձայն ժամանակավորապես չեն թույլատրվել աշխատանքի։ Ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության կողմից հայտնաբերվել և ոչնչացվել է նաև ժամկետած սննդամթերք։ Ծառայության կողմից 2018 թվականի մարտ ամսում իրականացվել է 53 դիտարկում, այդ թվում հացի արտադրություն 7, կրեմային հրուշակեղենի արտադրություն 1, հանրային սննդի 8 և իրացման 37 կազմակերպություն։ Դիտարկումների արդյունքներով խախտումներ չեն հայտնաբերվել 26 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Հիմնական խախտումների մեծ տեսակարակը շիր է կազմում սննդի շղթայում ներգրաված անձանց Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտում 26 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, որի արդյունքում սննդի շղթայում ներգրավված թվով 63 աշխատողներ կայացված որոշումների համաձայն ժամանակավորապես չեն թույլատրվել աշխատանքի, մինչև օրենքով սահմանված կարգով բժշկական զննության ենթարկվելը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 61 աշխատողներ վերականգնվել են աշխատանքի։ Խախտումներ են արձանագրվել նաև սննդի շղթայում ներգրավված անձանց կեցվածքի, միջատների և կրծողների դեմ տարվող պայքարի, սարքավորումների և գույքի, վաճարքին, արտադրական կենցաղային սենքերին, ընդհանական ծագման սննդամթերքին, մթերքի ընդունման և վաճարքի իրականացման Արցախի հանրապետության օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջների խախտումներ։ Ժամկետած սննդամթերք է հայտնաբերվել 1 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ։ Դիտարկման արդյունքներով հայտնաբերվել և ոչնչացվել է քաղցրավենիք 4.65 կիլոգրամ, գազավորված ըմպելիք 22.5 լիտր, ապխտած հավ 1.8 կիլոգրամ։ 2018 թվականի մարտ ամսում ծառայության աշխատակազմ ուտկագրված 130 գրությունները սահմանված կարգով ընթացկավորվել են։ Ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության տեսչները Ասկերյան քաղաքում և Ասկերյանի շրջանի 19 համայնքներում հաշվառել են հացի արտադրության 3, իրացման 81, հանրային սննդի 16, ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 1 կազմակերպություն։ Հաշվառման գործընթացի իրականացման ժամանակ 4 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ հայտնաբերվել և ոչնչացվել է ժամկետած սննդամթերք, այդ թվում մսամթերք 11.3 կիլոգրամ, քաղցրավենիք 7.85 կիլոգրամ, 1 տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերվել և ոչնչացվել է առանց հայերեն մկնշման և որակը հավաստող սերտիֆիկատի բացակայության արտասահմանյան ծագման թշնամիս 45 կիլոգրամ։ Մարտ ամսվա ընթացքում նույն տեսչության տեսչությունների կողմից Ստեփանակերտ քաղաքում հաշվառել են ևս 16 իրացման կազմակերպություններ։ Հաշվառման գործընթացի իրականացման ժամանակ 1 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ հայտնաբերվել և ոչնչացվել է ժամկետած սննդամթերք, քաղցրավենիք 0.725 կիլոգրամ, մուրաբա 1.92 կիլոգրամ, կետչուկ 4 կիլոգրամ, մայոնեզ 2.2 կիլոգրամ և այս սննդամթերք 0.37 կիլոգրամ։ Ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության տեսչները անասնահամաճարակային մշտադիտարկում իրականացնելու և տեղերում համաճարակային իրավիճակի ծանոթանալու նպատակով շրջայցով եղել են Ասկերյանի շրջանի Նախճևանի, Վարդազոր, Ուխտասար և Խրամորդ համայնքներում։ Այդ ընթացքում հանդիպումներ ունեցել համայնքի ղեկավարների և համայնք սպասարկող անասնաբուժերի հետ, քննարկել և տրվել են մասնագիտական խորհուրդներ իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Նույն տեսչության տեսչների կողմից կասեցրել են պանր 3, մսի 2 և ձկան 10 վաճարքներ։ Նշված մտերիմների իրացումը թույլատրվել է միայն համապատասխան անասնաբուժասանիտարական փորձակնություն իրականացնելուց հետո։ Ստեփանակերտ քաղաքում հաշվառել են մսի իրացման 1 կազմակերպություն։ Ծառայության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության տեսչները տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ուսումնասիրել են բուսական ծագում ունեցող որոշ մթերքներում նիտրատների առավելագույն մնացորդների քանակը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրված ցուցանիշները համապատասխանել են թույլատրելի սահմանված ցուցանիշներին։ Ստեփանակերտ քաղաքում բուսասանիտարիայի տեսչության տեսչները հաշվառել են բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքի իրացում իրականացնող նոր 8 իրացման կազմակերպություն եւ 3 շարժական վաճառակետ։ Ամենահաճախը ծննդամթերքի ինչ տեսակներ են հանդիպում ժամկետած կամ ասենք ոչնչացման ենթակա։ Հիմնականում բոլորն են լինում եւ մսամթերք եւ քաղցրավենիք եւ կատնամթերք տարբեր չափերի։ Չափերն են տարբեր, իհարկե, նաեւ դա կապված է պահպան պայմանների հետ։ Այսինքն նրանք պահանջում են հատուկ սառնարանային պայմաններ, որոնք որ բոլոր տնտեսվարողն են ի վիճակի ապահովել նման տեխնիկական սարքավորումները։ Հայտնաբերված բոլոր խախտումների դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտներին տրվել են հանձնարարականներ ապահովելու օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15-նից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիո բաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ցանոթանալ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին։ Այսօր Պարկինսոնի հիվանդության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ֆաշիստական համակենտրոնացման ճամբարներից գերիների ազատագրման համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ջեյմս Պարկինսոնը, անգլիացի բժիշկ և քիմիկոս, Շանդոր Կարոլի Հենրիկ Գրոսշմիդ դե Մարան, հունգարացի հայտնի գրող, Սեմյուել Բեկետը, իրլանդացի գրող, աբսուրդի թատրոնի հիմնադրիչներից մեկը Էժեն Իոնեսկոյի հետ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Մասարու Իբուկան, ճապոնացի ինժեներ, ձեռնարկատեր, Սոնի կորպորացիայի հիմնադիրներից մեկը, Խրիստո Խրիստովը, բուլղարացի կինոռեժիսոր, Նիկոլաս Ֆրեդերիկ Բրեյդին, ամերիկացի ֆինանսիստ, քաղաքական գործիչ, Ջոն Միլիուսը, ամերիկացի կինոռեժիսոր և սցենարիստ, Գեորգի Յարցևը, ռուս ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլի մարզիչ, Ռուսաստանի վաստակավոր մարզիչ, Օլիվեր Ռիդելը, գերմանացի երաժիշտ, հայտնի գերմանական Ռամշտայն խմբի բաս գիտարահար, Տրիշա Հելֆերը, կանադացի դերասանուհի։ ծով աչկերից, քո լույս այացքից, ես խենթացել եմ մի պատ, եմ մորացել եմ հիմա, ինքս ինձ աշխարում եմ, երբ շունչը եմ զգում, քո ձայն եմ լսում, ժամանակի մեջ ընգում, տարածություն եմ կործնում, ասկանում եմ, որ կան աշխարում բևերներ, որոնք հատվում են, կան երկնքում արևներ, որ ցած նետվում են, կան գունավոր անձրևներ, որ բերեն դու են մեծեր, կան աշխարում Հացնետվում են կանգունավար անձևներ, որ չեն իչնով արկեզ են սպասում որ ասեց։ Կան շատ վարաստեր, բայց իմ երկնքում, Հույսն է պայլում և անընդ մեջ հիշեցնում, Հեքիաթներ միշտ էլ կան, կան աշխարում բևեռներ, որոնք հատվում են, կան երկնքում արևներ, որ ցած նետվում են, կան գունավոր անձրևներ, որ բերելու են մեծեր, կան աշխարում Հացնետվում են կանգունավար անձևներ, որ չեն իչնով արկեզ են սպասում որ ասեց։ Ես գիտեմ, որ մեր գետեն են տարբեր, սրտեն են տարբեր, բայց պիտի միանան իրար վարեն ու ապերից ելնել լավ ապացուց են իրական։ Աշխարում բևեռներ, որոնք հատվում են, կան երկնքում արևներ, որ ցած նետվում են, կան գունավոր անձրևներ, որ բերելու են մեծեր, կան աշխարում բևեռներ, որոնք հատվում են, կան երկնքում արևներ, որ ցած նետվում են, կան գունավոր Չեն իչնում, բար քեզ են սպասում, որ ասեց։